Kentin tozu. Kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal. Kentin Tozu'na hoş geldiniz. Kentin Tozu, İstanbul'un mega projelerini mercek altına almaya devam ediyor. İki hafta önce araştırmacı, gazeteci, yazar Mustafa Sönmez ile mega projelere genel bir bakış atmış, projelerin ekonomi politiğini, doğaya, çevreye etkilerini ve toplumsal maliyetlerini tartışmıştık. Bu bağlamda olimpiyatlara da değinmiştik. Bugün Haliç tersanelerine yönelik planlanan Haliç Port Projesi ile devam ediyoruz. Haliç tarihi öneme sahip bir sanayi alanı, 18. yüzyılda Osmanlı'da kitlesel üretime ve dokuma fabrikaları başta olmak üzere sanayileşmeye yönelişin izlerini Haliç'te görüyoruz. Bu sanayi tesislerini daha sonra Cumhuriyet miras alacak ve geliştirerek devam ettirecek. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden Yardımcı Doçent Doktor Mehmet Rıfat Akbulut'un yapı.com.tr sitesine verdiği mülakattan aktararak devam edersek, İlber Ortaylı 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başındaki Haliç fotoğraflarına baktığınızda minarelerle yarışan fabrika bacaları görürsünüz diyor. Bu da Haliç'in 19. yüzyıl ikinci yarısından itibaren bir sanayi bölgesi haline geldiğini ve İstanbul'da ciddi bir sanayi birikiminin olduğunu gösteriyor diyor Ortaylı. 600 yıla yaklaşan geçmişleriyle Haliç tersaneleri de elbette bunun bir parçası. Yine Akbulut'tan aktararak 19. yüzyıl başlarında Robert Fulton'un buharlı gemi teknolojisine göre dünyada ilk buharlı gemilerin yapıldığı tersanelerden bir tanesi de Haliç'miş. Yardımcı doçent doktor Mehmet Rıfat Akbulut Haliç tersanelerine yönelik sözlerine şöyle devam ediyor. Çoğu kez farkında olarak ya da olmayarak üretim tesislerinde o üretim tesisine ve oradaki işleve bağımlı ve bir anlam ilişkisine sahip olan bir takım yeni mekansal biçimlenmeler ortaya çıkar. Örneğin Haliç'teki tersanelerin hemen yanında denizcilere ya da tersane çalışanlarına yönelik ibadethaneler yapılır. Zaten isimlerini de o faaliyetlerden alırlar. Denizci kahveleri oluşur, mekanın çok küçük ayrıntısına kadar ruhuna sinmiş olan bir kültür vardır orada. Bunun hepsini hemen 3-5 kelimeyle özetlemek mümkün değil. Bunların birçoğunun farkına da varılmaz. Ancak toplum genel belleğinde bu mekanla özdeşleşmiş bir faaliyet türü vardır. Dolayısıyla o mekandan bahsedildiğinde çok doğal olarak onunla birlikte anlam kazanmış olan o işlevlerde hatıra gelir. Gündelik yaşam ve mekan ilişkisine hep değiniyoruz sevgili dinleyiciler. Gündelik yaşam ve mekan birbirini hem etkileyen hem de birbirlerinden etkilenen iki yapışık ikiz. Tabii buna toplumsal bellek, kentsel bellek de katılmalı. O nedenle mekana yapılan her müdahale üzerinde onlarca kez düşünülmesi gerekiyor. Hele ki o mekan yüzlerce yıllık bir birikimi, bir kültürü barındıran, kentin belleğinde önemli bir yer tutmuş bir mekan, neredeyse 600 yıl önce Fatih Sultan Mehmet'in kurmuş olduğu ve İstanbul'un tarihini ve kültürünü yaratan parçalardan biri ise, mekanı tarihinden kopartan, gündelik yaşamından ve anlamından soyutlayan, salt ranta ve ticari getiriye yönelik tüm projeler İstanbul'a da zenginliğinden kaybettirecek, İstanbul'u eksiltecektir. Evet, 2012 senesinde 558. yaşı kutlanan Tersane-i Amire, bugün Haliç Port adı altında butik otellere, sinemalara, dönme dolaplara teslim. 25 Temmuz 2013 tarihinde Haliç Port Projesi'nin ihalesini 1 milyar 345 bin dolarla yap işlet devret modeliyle Cengiz İnşaat, Taca İnşaat, Galeri Kristal ortaklığı aldı. Panoramik gösteri salonu, tarihi vinçlere asılı dev ekranlar, teleferik hattı, su üzeri yürüme bandı, iskele üzeri kafeler, akvaryum, seyri sefa dönme dolap, 5 yıldızlı oteller, Luna Park mı, Disneyland mı artık ne derseniz deyin. Ancak tarihe, kültüre saygı ara ki bulasınız. Oysa ta 2008'lerden bir ikaz var. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden Gül Köksal o zamanlardan uyarıyor. 1980'li yıllarda Haliç'te bir temizlik çalışması yapıldı. Bedrettin Dalan'ın yaptığı o temizlik çalışması bütün endüstri izlerini geri dönüş olmayacak biçimde bir tabula rasa olarak ortadan kaldırdı diyor. Ve sözü tersanelere getirerek tersane Haliç'teki canlılığı, gerçekliği ve Haliç'in bütün unsurları arasındaki ilişkiyi sağlayacak tek yer diye belirtiyor. Eğer tersane de bu bakış açılı bir dönüşüm sürecine girerse Haliç tamamen birbirinden kopuk uygulamalardan oluşacak diye de uyarıyor. Onlarca tescilli koruma altına alınmış yapıları hatta tescilli çınar ağaçları ile tersanelerin önemini gelin geçtiğimiz cuma Haliç dayanışmasının basın açıklamasında konuşan Gül Köksal Hoca'dan dinleyelim. Ardından tersanelerin bugünkü durumları hakkında emekçiler konuşacak ve zaten onlar bugün konuklarımız. Basın açıklamayı dinledikten hemen sonra sözü konuklarımıza vereceğiz. Haliç Tersanesi kısmı Beyoğlu Koromaş İmar Planı'nda Cami Altı ve Taşkızak Tersaneleri bugün ihale konusu olan yerlerde henüz askıya dahi çıkarılmamış olan 1/5000'lik Koromaşlı İmar Planı içerisinde koruma alanı olarak geçmektedir. Fakat bu ihaleler verilmeden önce ihale yapıldığında herhangi bir proje üretilmeden ihale yapıldığı gibi satıldığı gibi ilgili koruma kurulu ve çeşitli kurumlardan da herhangi bir görüş alınmamıştır. Dolayısıyla burada bu şekilde işlemin yapılmasının kendisi bir suçtur. Tersanenin bugünkü durumu hakkında da bir şey söylemek lazım. Buraların satılması ve yıkılmasına dair gerekçeleri buraların harabe ve izbe olduğudur. Biz eski tersane işçileri burayı bir hafta önce gezdik. Kaynak makinamı ben açtım. Çalışır vaziyette. Bize desinler ki yarın başlayın. İşte projeniz, işte de mühendisiniz. Biz burada yarın üretime başlarız. Öyle bir izbelik, harabelik durum sadece de çatının çökmesi gibi bir durum vardır. Makinelerin hepsinin elbette elden geçmesi gereklidir. Elden geçirilebilir ve çalışır. İyi çıktığı andan itibaren bu tersaneler kadük hale getirildi. Yeni kurulmuş tezgahlar hiç kullanılmadan paslanmaya terk edildi. Ben de Şahin arkadaşım gibi aynen diyorum. Bugün tersane bu haliyle bile ufak bir masrafla ya bugün sattıkları değerin çok altında bir masrafla yeniden işler, yeniden ülke ekonomisine büyük katkılar verebilir. Bugün bu tersaneyi sattıkları 1 milyar 300 küsür milyar dolarla ki bu dolar herhalde burayı boş arsa olarak değeri bile değil. Oysa ki bu tersanenin içinde trilyonlar değerinde aletler, edevatlar çürümeyi bekliyor. Çürütülmeye terk edilmiş vaziyette. Evet, Haliç Dayanışması'nın basın açıklaması günü yapılan ve basın açıklamasının hemen ardından konuşan doçent doktor Gül Köksal'ı ve tersane emekçilerini dinledik. Arkadaşlarımız burada, orada da konuşan arkadaşlarımız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi yorduk bugün. Ayağınıza sağlık. Şimdi evet, o günden başlarsak hakikaten senelerinizi verdiğiniz bir emekçi mekanı aynı zamanda. Benim sizden ricam tek tek kendinizi tanıtıp Haliç'in epeydir oradasınız biliyorsunuz. Ne yapılıyordu Haliç'te? Kent için önemi neydi? Özellikle vapurların orada elden geçirildiğini biliyoruz. Biz kentlilerin yaşamında çok önemi var. Ona değinmek istiyorum. Bir de o gün galiba Şahin arkadaş söyledi. Tersane bugün bile canlandırılabilir, çürümeye terk ediliyor dedi. Biraz bunlara değinelim. Bir de tabii ki çok önemli politik geçmişleriniz var bu kentin emekçileri olarak. 80 anayasasını yırtanlar, 82 anayasasını yırtanlar deniyor. Evet, biraz da onlara da girebilirsek tersanenin politik geçmişinizde, politik düşüncenizdeki önemini, nasıl bir yer işgal ettiğine, etkilerine. Ben sırayla evet dinleyeyim sizi. Evet, ben Şahin Çömez. Camaltı Tersanesi elektrik kaynakçısı. 80'e kadar aktif cam altında çalışma hayatım sürdü. 80'de işte geçmiş siyasi mücadele bizden dolayı bacakları kesilenlerden birisiyim. Yani hayatımız, işi, çalışma hayatımız 80'de bitirildi ve bir daha alınmadık oraya. Öyle mi? Ha. Evet. Bir eylem nedeniyle falan mı? Hayır, ben parti yöneticisiydim. Hı-hı. Bu tersanelerin kapatılmasında benim kanaatim, işçilerin mücadele geçmişleri, hı-hı, çevreyi etkiliyordu. Sadece çevreyi, semtleri değil, 89 bahar, hı-hı, eylemlerinde olduğu gibi bütün Türkiye'yi etkileyen, hı-hı, eylemler yapıyorlardı. Fazla göze batıyorlardı. Biraz sebep o. Daha önceden de mesela bizden önce de 80'de bizi içeri aldılar. Bizden önce de gemi batırma olayı ile o bir provokasyondu. O zamanki işçi önderlerini içeri aldılar. Acı çektirdiler. Tersanelerin yok edilmesinin izbe görüntü sebebiyle işlevsiz kaldıysa bile olmadığını gösteren çok örnek var, çok belge var geçmişinde. Siz gidip gezdik dediniz, hatta çalışıyor dediniz, o değil mi basın açıklaması? Şimdi tersanelerin dünüyle ilgili bizim söyleyeceğimiz pek fazla bir şey yok. Bu konunun uzmanında değiliz biz. Biz de işte Gül Hanım gibi akademisyenlerden öğreniyoruz bunu. Elimize geçen kitaplardan, dergilerden öğreniyoruz. Bugününü anlatabiliriz. Kendi geçmişimizle ilgili bir şeyler söyleyebiliriz. Bugün de hemen geçelim. Basın açıklaması çünkü laf edildiği için. Biz işte Erkan, şimdi konuşacaklar. Erkan Öztay, Osman Kılıç'la beraber basın açıklamasından bir hafta kadar önce tersaneye gezdik. Hı-hı. Yanımızda iki arkadaşımız daha vardı. Fotoğraflar çektik. Görüntüleri belgeleme amacımız da vardı. Bir takım şeyleri yaptık zannediyorum. Belgeledik. Ben tesadüfen bildiğim makinamı açtım. Yani sıra sıra 11-12 tane makine vardı. Kızağın yan tarafında dizilmiş. Çalışırken kullandığımız şekliyle duruyorlar. Yani o boş sahada, şimdi boş olan sahada biz imalat yapıyorduk. Geminin parçalarını yapıyorduk. Makinalarımız orada dururdu. Kablolarımızı çekerdik. Çalıştığımız yerde kaynak yapardık. Tesadüfen açtım, çalıştı. Yani iki kademelidir. Arkadaş onları daha iyi bilir. Ali Bey, Ali Çınar. İkinci kademesini açmadım. Şeyden korktum. Yani çok uzunca bir süredir çalışmadığı için içine kertenkele girmiştir, fareye girmiştir endişesiyle, hayvanı öldürürüz korkusuyla kapattım. Ama çalışıyor. Çalışır vaziyette. Benim tersanede gördüğüm işe yaramaz sadece kırık camlar var. Kapalı inşa atölyesi dediğimiz kısımların camları kırılmış. Biraz daha beklersinler hepsi kırılacak. Yarı yarıya kırılmış. Çatada bir delik var. İşte kızaklara son çalışanlar herhalde üzüm yemişler sağında sonu. Üzüm çekirdekleri asma olmuş. Büyümüşler, üzüm de yedik o gün orada. Yetişmiş. Kızağın üstünde sabit kızak dediğimiz sert sağlam ağaçlardan yapılan, gemiyi indirmede kullanılan kızaklar vardır. Onların üstünde biraz sohbet ettik arkadaşlarla. Benim dikkatimi çekti. Ağaçlar bile sağlam duruyor. Hı hı. Yağsız ve güneşe maruz kaldığı için, açıkta kaldığı için kurumuş, çatlamışlar ama çürüme yok. Yani dendiği gibi. Çürüme değil. Yok yani. Diyelim ki çürüdü yani. Ne olacak? Yani oradaki kızakları değiştirip yenisini, hı hı, koyma. Ya da makinamız diyelim ki tesadüfen benim açtığım makine çalışsa da ötekiler çalışmıyor, arızalı. Normaldir yani, o kadar sene bu tersaneyi satanlardan herhangi birisini oraya bağlasak şimdiye kadar ölürdü zaten. Makineler ondan daha dayanıklı çıktılar. Peki ben size geleyim, siz kendinizi tanıtır mısınız? Kaç senedir çalıştınız tersanede? Ben de Camal Tersanesi'nde çalıştım. İnşaaya atölyesini, gemi inşa açısıyım. Bizim Haliç Tersanesi içinde gemi yapı teknik meslek lisemiz vardı. Oradan mezunum. 71 mezunuyum. Şöyle bir şey söyleyeceğim ben de. Şimdi biz o 70'lerden, hatta daha öncesinden staj içinde geliyorduk biz tersanelere okuyorken. Tersanelerdeki durumu aşağı yukarı yaşadık. Birebir yaşadık her şeyi. Yani ben cami altı için söyleyecek olursam 2000'e yakın insan çalışıyordu bizde. İşte kızaklarımız doluydu. Atölye işlerimiz doluydu. İşte tamirat işlerimiz olurdu. Yani harıl harıl çalışan bir iş yeriydi. Zaten işte 81 milattır. 1981 milattır. Ne olduysa ondan sonra oldu. Hmm. Ha bunun evveliyatı da vardı, en azından fikir düzeyinde, düşünce düzeyinde, siyaset, politika düzeyinde. Ama uygulama 80'le birlikte başladı. Bu başlayan uygulama şeydir. Yani kamuculuğa karşı işte Kemalizm de hedefti. Dolayısıyla muazzam bir saldırı. Peki ben sizinle devam edeyim. Kendinizi tanıtırsanız. Ben Ali Çınar. Hı-hı. Ben de 73 yılında Hasköy Tersanesi'nde işbaşı yapan bir tersane çalışanıyım, emeklisiyim. Aynı Erkan arkadaş gibi. Ben de Haliç Tersanesi içindeki Gemi Yapı Teknik ve Meslek Lisesi'nden mezunum. Bu 1948'lere, 45'lere kadar geriye giden bir süreç, okul süreci. Ve şimdi maalesef ki o okulun yerinde cami var. Ve bir yıldır ibadete açık. İbadet eden yok ama o ibadete açıldı. Şimdi bununla beraber tabii bu okullar silsilesi ve Ege Akdeniz dahil olmak üzere 4-5 tane planlamada okul yapma projesi vardı. Bunları yapmak bir yana, mevcut okul kapatıldı. Bir tane okul daha yapıldı. Ordu Meslek Lisesi, o da gemi adamı yetiştirmek üzere yapıldı. Bizimki gemi yapmak üzere meslek erbabı ve teknisyen yetiştirmek için yapılan okuldu, açılan okul. Şimdi 73 yılında ben Hasköy Tersanesi'ne girdiğimde iki önemli olay anlatacağım burada. Biri Hasköy Tersanesi, biri Haliç ile ilgili. Hı. Çünkü bu dikkat çekici bir nokta. Üzerine basa basa her programda da söylemeye çalışıyorum. Haliç'i kirletmek, yani tersaneler için söylenen, Haliç'i kirletmek adına söylenen şeyleri çürütmek için bunu söylüyorum. Ben 70'li yıllarda Haliç Tersanesi'nde iken, okulda öğrenciyken gemilerin havuza alım ve boşaltımı esnasında, boşaltıldıktan sonra, sular havuzdan alındıktan sonra oradaki bütün o işçi arkadaşların, ustalarımızın naylon torbalarla veya işte var olan torbalarla balık aldığını biliyorum. Hmm. Biliyorum, yani buna şahidim ben. Biri bana nakletmiş falan değil. Yani balık, taze balık oluyor. Babası da getiriyormuş. Yani nedir? O akşam herkes balık ziyafeti yapıyor evlerine gittiğinde işçiler olarak. Ve Haliç balığın yumurtlama yeri. Yani zaten Marmara'dan kaç yüz senelik tabii, yani balık. Tabii yani Marmara'dan livar adeta, yani bu balıkçı tabiriyle akvaryum dediğimiz bir yer Haliç. Ve yumurtlamak üzere buraya giriyor balıklar. Şimdi ikinci örnek gene. Ben girdiğimde tesbih atölyesi ustabaşısıydı Rıdvan diye bir abimiz ve onu naklederler bize. 1950-55 60'lara doğru herhalde bu ustamızı, genç tabii o zaman, bu ustamızı kızlar sandalla almaya gelirlermiş ve tersanenin sahilinden seslenirlermiş. Yani Rıdvan Rıdvan diye seslenirlermiş. Böyle çok beyefendi bir insandı, fularlı vesaire falan. Bu bir aşk öyküsü değil. Yani kızların sandala binip Haliç'te hareket edebilmesi, seyri sefain vaziyetinde olabilmesi, oranın temizliğine dair olan şeyler. Bu iki temizlik örneğini onun için vermeye çalıştım. Şimdi burada esas tabii vurgu şey değil. Buraların siyaseten öncelikle bitirilmesiydi mesele. Çünkü meseleyi 1971 12 Mart'lardan alacağız. 12 Mart 1971 tersane işçileri gene dolu dolu siyaset yapıyorlar. Mevcut sendikaya karşı bir sendika örgütlemişler tersane iş diye. Bu sendikanın alt edilmesi lazım ki o zaman ben henüz öğrenciyim. Peki okulda. Ben pardon, şeyde aktığı için, zaman maalesef aktığı için hani bugüne de odaklanmak istiyorum. Şimdi bu siyasi duruş son zamanlara kadar böyle miydi tersane açısından? Tersaneciler her zaman siyasi, hı-hı, olmak durumunda herhalde, dünya çapında, hı-hı, da bu böyle. Ama mesele siyaset meselesi değil. Aynı zamanda üreten insanlar. Hı-hı. Üreten insanlar. Bakın bir rakam daha vereyim. Bugün yaklaşık 200-250 civarı bir hizmetli olarak çalışan grup var. Ama 5000 kişi çalışıyordu Haliç kıyısındaki o 3 tane tersanede. 3 tane, 4 tane, 3,5 diyelim ben. 5000 kişi çalışıyordu. Bugün o istihdam yok. Hı-hı. Yani İnsanlar çocuklarını hı hı, bugün iş imkanı bulamıyorlar. Bu bir handikap. Tabii. İkincisi Elbet bu insanların şeye ihtiyacı var. Yani bir yakadan bir yakaya ulaşması için gemiye ihtiyacı var. Ama o gemi ihtiyacını bugün köprülerle sağlamaya çalışıyorlar. Bir, iki şimdi, derken üçüncü köprü yapılıyor şimdi. Vapurlara yani, gelelim yani hemen hızlıca. Sonra öbür arkadaşa vakit kalsın. Yani vapurları nerede? Deniz yolunun bakımı var mı? Tamiri olacak ben bakımı şimdi. Soruyorum yani hem anlatıyorum hem soruyorum. Deniz yolunun bakımı var mıdır? Hı-hı. Su işte Allah'ın suyu. İttirirsin gemiyi gider karşı yakaya. Yani ne çizgisi vardır, ne asfaltlaması vardır, ne altyapısı vardır. Bütün yapısı su işte, görünen su. Maliyetsiz. Yani, tabii evet, maliyetsiz. Yani bu direkt sizi ilgilendiriyor. Tabii. Direkt İstanbul halkını ilgilendiriyor. Türkiye'yi ilgilendiren şeyler bunlar. Yani hanımefendi bunu Sayın Meli Yıldırım kişinin... Ali. Şöyle. Şimdi tersanelerde yolcu vapurlarının, gemilerin yapılması ihtiyacını herkes biliyor. Bunu en iyi bilenlerden birisi de Binali Yıldırım Bey. Binali Yıldırım Bey oğluna tersane açma çabası içinde şu anda. Madem ki tersane ihtiyacı var. Hadi alın. Biz hibe ediyoruz size. Ya şu cam altını yıkmayın. Çalıştırın bari. Balıktan bahsetti. Kirletme yok bakın. Haylacın kirlenmesi diye bir şey söz konusu değil. 600 senedir kirletmemiş. Tabii, onu eğer yani. Yat limanı yapılacaksa yatın yağı akar. Yat limanı olursa kirletir. Temiz haylacı kirletme projesi öneriyorlar. Araya girdim, affedersiniz. Yok, evet, ben son arkadaşa vereyim sözü, zaman akıyor. 5 dakikamız kaldı. Bir de şeyi sormak istiyorum. Ben burada tabii çok önemli. O gün de gündeme geldi. Bu Tuzla'daki tersanelerdeki biliyoruz artık ölüm demeyeyim de ben buna katliam diyoruz işçi ölümlerine. Mesela şey dendi, Haliç tersanelerinde hiç işçi ölümü olmadı dendi. Biraz evet. Da onu hem kendinizi tanıttık ha. Şimdi ben Osman Kılıç 1970 yılında okula ortaokulu bitirdikten sonra başladım. 4 yıl okuldan sonra 74 yılında Camaltı Tersanesi'ne işbaşı yaptım. Çok hızlı geçeceğim. Lütfen. Çok hızlı geçmek durumundayım. Şimdi burada tersaneler yani Türkiye'de bu katliam 1985 yılı itibariyle başladı. Yani bu tersanelerin öldürülmesi kararı 1985 yılı itibariyle başladı. Neden 85 ve 85 yılında tersaneler ne duruma gelmişti? 1936 Genç Cumhuriyet'in kabataş hakkını elde ettiği süreçte tersanelerimiz yani tarihi Haliç tersanemiz vardı ama Türk denizciliği yok denecek kadar az gibi bir şeydi. Öldürülmüştü bu gerileme dönemi sürecinde. 1936'dan 1980'li yıllara kadar Türk denizciliğinin yeniden hayat bulma yılları oldu. İşte bu süreç içinde bu Camaltı Tersanesi tamamıyla modernleştirildi. Taşkızak Tersanesi'ne büyük yatırımlar yapıldı. Haliç Tersanesi mevcut denizciliği korudu ama yani makine teçhizatı noktasında zenginleştirildi. Ve en önemli kazanç, Türk denizciliğinin en önemli kazancı Pendik Tersanesi'nin kazandırılması olayıydı. 300 bin ton gemi kapasitesine hem imal edecek hem bakım yapacak kapasiteye 1980'li yıllarda Türkiye, Genç Cumhuriyet diyelim yani Türkiye Cumhuriyeti o imkanlar 1980 yıllar itibariyle. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Türk tersaneciliği, Türk tersaneciliği dünya tersanecilere boy ölçüşür noktaya geldi. Ve bu andan itibaren tersanelerin beline ilk kazma vuruldu. İstinye Tersanesi kapatıldı. Evet, çalışmasıyla birlikte ben aynı zamanda eski İstinye Tersanesi çalışanıyım. Kapatılması hamlesiyle ilk darbe vuruldu. Ve burada ne yok edildi? O günkü koşullarda okuldan yetişmiş yani gemi yapı teknik lisede yetmiş. Bu şu demek gemi yapı teknik lisesi mezun demek. Mesleki anlamda İTÜ'nün Gemi İnşaat Fakültesi'nin mesleki anlamda üçüncü sınıfına eşdeğer bilgilere sahip işçi demektir. Yani diğer matematiksel noktada belki geridir ama mesleki anlamda üçüncü sınıfta öğretilenleri öğrenmiş bilinçli tersane işçisi demektir. Birincisi tersaneleri kapatmakla 85 yılı itibariyle tersaneleri kapatmakla o günkü rakamlarla konuşayım aşağı yukarı 6 bin civarında yetişmiş tersaneciliği en iyi bilen gemi yapımını en iyi bilen yetişmiş bilinçli kadro öldürüldü. Çünkü bunların çok azı Tuzla tersanelerinde kendilerine iş imkanı bulur. İkincisi gemi yapımı tamamıyla, yani bu tersaneler öldürüldü, gemi yapımı tamamıyla öldürüldü. Üçüncü boyutu da şu, bilinçli işçiler, yani bu mesleği öğrenmiş bilinçli işçiler fazla ücret vermemek için bunların boşluğunu Anadolu'dan getirdikleri hiç az bir şey kaynak bilen insanlarla gemi yapmaya kalkıştılar. Bu da yüzlerce tersane işçisinin hayatına mal oldu. Ben 1974'te başladım. İşte kapatılıncaya kadar o süreçte tersanelerde çalıştım. Mutlaka kaza oluyor. Tersane işçiliği demek kaza demektir. Ağır sanayi. Ağır sanayi çünkü. Ama ölümlü ağır yaralanmalı kaza hiç olmazken bugün Tuzla'da ölüm haberi almadığımız gün geçmiyor. Evet. Şimdi burada yapılan şey şu. Burada yapılan hem tarihi hem de endüstriyi, sanayiyi yok etme, katliam. Bu bizleri şu anlamda ilgilendiriyor. Biz oralarda hayatımızın en güzel günlerini geçirdik. Anılarımız var. Anılarımız var. Bu öldürüldüğü için eski tersane işçi olarak bizi. Bunun bir de İstanbul ayağı ve Türkiye ayağı var. Şimdi daha önce ben şöyle şeyler işte buralara şunlar yapılacak, bunlar yapılacak. Oradaki semt sakinleri şöyle bir hayale kapılabilirler. Ya bak ne güzel işte burası şu anda mezbelelik, hiçbir işe yaramıyor. İşte bunlar yapılırsa bizim hayatımız. Paşabahçe'yi görsünler. Değil mi? Yani, Paşabahçe cam fabrikası yapıldıktan sonra Paşabahçe'nin ne hale geldiğini bugün Beyoğlu esnafı, Ok Meydanı esnafı, Hasköy esnafı Paşabahçe'yi görsünler. Oralarda da böyle hayaller yayarak o cam fabrikasını, Türkiye'nin tersanelerden sonra en önemli sanayi kuruluşu olan cam sanayisi kapatıldı ve oraları tamamıyla öldürülür pozisyona getirildi. Hemen değineyim, kısaca, hızlıca lütfen değineyim. Tersane işçiliği, bilinçli işçiliktir, ağır sanayi işçiliğidir ve dolayısıyla bu hızlı bilinçlenmeyi de getiriyor. Ayrıca kamu işçisi olduğu için belli güvenceleri ve şeyleri vardır. Bu 80 sonrasında ve 80 öncesinde de böyleydi. 80 sonrasında da tersane işçileri o biçilen dar gömleği yıkma noktasında Türkiye işçi sınıfında öncü işçileri olmuştu. Bunun en canlı, en sıcak, en elle tutulur şeyi 83 yılı itibariyle başlayan o masum viste eylemleri 89'da büyük bahar eylemlerine dönüştü. On binlerce işçiyi her gün Kasımpaşa'dan Tepebaşı sigortaya on binlerce işçiyi yürüttü. Ve bu maden işçilerinin mücadelesini tetikledi ve 91 yılında Türkiye'de iktidar değişikliğine, Özal'ın yıkılmasına ön ayak olan işçi eylemlerini başlattı. Bu da bir anlamda tersane işçilerin üzerine gidilmesi noktasında çok önemli bir faktördür. Evet, diyeceğim peki. Ben sözlerimi öyle bak. Sevgili dinleyiciler, programımızı haftaya aynen devam edeceğiz. Ben burada arkadaşların sözünü balla kesiyorum. Bu haftaki programı bir çağrıyla kapatıyoruz. Daha doğrusu önce bir duyurumuz var. Haliç Port'a iptal davası açıldı. Bildiğimiz gibi bekliyorduk. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Haliç Port projesini mahkemeye götürüyor. Adil, eşitlikçi, yaşanabilir bir kent için kentin tozu üzerinizden eksik olmasın. İyi bir hafta sonu dileriz. Kentin tozu. Kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41